syklister kom til en sykkelsti. En kjørte utenfor, så var det ni. Det var en, det var to, det var tre, det var fire, det var fem på sykkeltur. Det var seks, det var sju, det var åtte, det var ni, det var ti på sykkeltur. Det var fem som dro rett vest. Det var seks, det var sju, det var åtte, det var ni.